trečias studio, tot su șanu, și jmenu cu ce mamito. La că sunt dintul ce se știe, fără pic de modestie, ce spun de mă s-arunci direct, te îmbolnăvești de diabet. La că sunt dintul ce se știe, fără pic de modestie, ce spun de mă s-arunci direct, te îmbolnăvești de diabet. Sexy, provocatoare, criminală, bună, rău. Tipul de femeie care mi-a plăcut mereu. Pare ea mai mică, mică, dar ridică. Dar ochii în decolteu e intrică. Ah, ce bulane, ce balcoane, ce bulare. Mamă, cât de mare, când a din el îmi vine să mor. Adevărat vibrator. Dacă te-și de sexy, ai putea să joci ușor cu mine în filme interzise minorilor. Am putea juca chiar și în filme de acțiune. Eu să cad tot timpul deasupra pe tine. Baby, iubește-mă cu patimă, întinde de pe sub plafon. Dă-mi palpitații la inimi și stângul de drept despărțit cu crati. Ești numărul 1, numărul 1, numărul 1. Numărul 1, numărul 1, numărul 1. Ești numărul 1, numărul 1, numărul 1. Ești tu, doar tu, tu, tu, tu, tu, doar tu, numai tu, numai tu. Ești number one. Pra, pra, pra, pra, pra, pra. Faci concurența praf, pardaf. Am intenții de alea bune și vreau puțină acțiune. Ar fi cazul să încep, fiindcă văd că te pricep. Am intenții de alea bune și vreau puțină acțiune. Ar fi cazul să încep, fiindcă văd că te pricep. Ești numărul 1, numărul 1, numărul 1, numărul 1. Numărul 1, numărul 1, numărul 1. Ești numărul 1. Doar tu, numai tu, numai tu. Ești number one. Pra, pra, pra, pra, pra, pra. Faci concurența praf, pardaf. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ești numărul 1, numărul 1, numărul 1. Numărul 1, numărul 1, numărul 1. Ești numărul 1, numărul 1, numărul 1. Ești tu, doar tu, tu, tu, tu, tu, doar tu, numai tu, numai tu. Ești numărul 1, numărul 1, numărul 1. Numărul 1, numărul 1, numărul 1. Ești numărul 1, numărul 1, numărul 1. Ești tu, doar tu, tu, tu, tu, doar tu, numai tu, numai tu. Ești number 1. Pra, pra, pra, pra.